Wszystkie informacje na stronie www.okularnicy.org.pl, a my przystępujemy do śpiewania hymnu. Między nami po ulicy pojedynczo i grupkami snują się okularnicy ze skryptami i z książkami, z notatkami, z papierami, z kompleksami itp. Itp. Itd. Itp. Uszy mają. Była to transmisja finałowego koncertu konkursu Pamiętajmy o Osieckiej. Koncert prowadziła Magda Smolar. Mija już 21. program Trzeci Polskiego Radia. Dziś niedziela, 8 dzień października. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Reprezentacja Polski zagra w Mistrzostwach Świata. Po raz 8 w historii nasi piłkarze pokonali Czarnogórę 4-2. Nie żyje młody górnik poszukiwany od wczoraj w kopalni Rudna. W tym serwisie Trójki powiemy także o obchodach Dnia Papieskiego. Zwycięstwo nad Czarnogórą 4-2 na Stadionie Narodowym zapewniło biało-czerwonym miejsce w Mistrzostwach Świata w piłce nożnej, które odbędą się w przyszłym roku w Rosji. Z dorobkiem 25 punktów nasi piłkarze zajęli pierwsze miejsce w grupie E. Kibice w euforii, po ostatnim gwizdku na Narodowym była wielka radość. Polska! Nie, no świetnie, generalnie mecz super, natomiast końcówka mega, mega hardkorowa. Natomiast jak zwykle, no Lewandowski pokazał klasę. Rewelacja. Eliminacje nam się układały różnie, był bardzo słaby mecz z Armenią w Warszawie, bardzo kiepski w Kopenhadze, ale jedziemy do Rosji mimo wszystko. Szalona końcówka, cudowna. Pokazali nasi, że jak się nas trochę zdenerwuje, to odpowiemy tak, że znakomitujemy rywala. Jedziemy do Rosji, zasłużyliśmy na to, ale pamiętajmy, popełniliśmy błędy. Musimy dużo pracować, naprawdę nie możemy osiadać na laurach. Cieszę się z awansu, jak w XVII wieku. Moskwa nasza. Polska! Ostatni mecz w eliminacjach rzeczywiście trzymał w napięciu. Nerwów było dużo, ale więcej o tym, co działo się na Stadionie Narodowym już za kilka minut w serwisie sportowym Trójki. Teraz kolejne tematy. Tragiczny jest finał dwudniowych poszukiwań młodego górnika w Polskiej Miedzi. W opuszczonym wyrobisku kopalni Rudna ratownicy odnaleźli ciało młodego mężczyzny. 24-letni górnik wczoraj o 11 nie pojawił się w lampowni, by zdać swój aparat ratunkowo-ucieczkowy. Niespełna godzinę później pracownicy drugiej zmiany zaczęli poszukiwania pod ziemią. Po kolejnej godzinie do akcji dołączyli ratownicy z Sobina. Od tego momentu kilkanaście grup czterokrotnie przeszukało wszystkie wyrobiska. Biuro prasowe holdingu potwierdziło, że jedna z ekip odkryła zwłoki w korytarzu wyłączonym z ruchu za betonową tamą wentylacyjną. Lekarz stwierdził zgon górnika. Od jutra do środy w Polskiej Miedzi obowiązuje żałoba. Relacjonował Andrzej Andrzejewski. Apel miasta Warszawy ze świętym Janem Pawłem II zakończył 17 dzień papieski. Jest on obchodzony w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na stolicę Piotrową 16 października 1978 roku. W całym kraju organizowano dziś msze, ale były także spotkania, wspomnienia, wspólne tańce, warsztaty i zabawy dla dzieci. Tak było m.in. na Rynku Staromiejskim w Toruniu. Jestem mile zaskoczona, niesamowite uroczystości tu się odbywają. No i warsztaty dla dzieci, co w ogóle jest fantastyczną sprawą, bo dzieci też biorą udział w tym świętowaniu. Aneta Michalska, rzecznik Wspólnoty Toruńskiej, stypendystka Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Przypominamy o wyborze Jana Pawła II na Piotrowy tron. Przypominamy o nauczaniu Jana Pawła II, abyśmy, mimo tego, że nie ma go już wśród nas, to żebyśmy pamiętali jednak o jego słowach, o jego nauczaniu, o jego naprawdę życiowej mądrości. My tutaj robimy różne materiały metodą Iris Folding, mianowicie do przygotowanych wcześniej szablonów, m.in. jabłek, serduszek, palm i innych zwierzątek, naklejamy pod spód karteczki, tak żeby to wyglądało jak taka mozaika z papieru. Podczas Dnia Papieskiego zbierane były pieniądze, za które zdolna, ale biedniejsza młodzież będzie się mogła uczyć. Polskie Radio jest patronem medialnym wydarzenia. Trójce wracamy do wiadomości sportowych, do tego, co działo się na Stadionie Narodowym. W studiu Monika Słukowska. I mamy to, jedziemy do Rosji. Nasza piłkarska reprezentacja na PG Narodowym pokonała Czarnogórę 4-2 i jedzie na Mistrzostwa Świata. Nie poszło gładko, nasza ekipa szybko wyszła na prowadzenie. Do przerwy było 2-0 dla nas, ale Polacy potem grali nieco ospale i w 83 minucie zrobiło się 2-2. Później jednak bramkę po błędzie obrony zdobył samotnym rajdem Robert Lewandowski, a na koniec Czarnogórcy wbili samobuja. Przy okazji Dania tylko zremisowała z Rumunią 1-1 i to my spokojnie zajmujemy pierwsze miejsce w grupie i mamy w kieszeni bezpośredni awans. Bardzo spokojnie z tego awansu cieszył się Bartosz Bereszyński. Standardowa radość po jakichś większych awansach. Nie miałem okazji uczestniczyć w świętowaniu do Mistrzostw Europy, natomiast gdzieś też wielokrotnie świętowałem sukcesy. Natomiast no wiadomo, cała szatnia jest szczęśliwa i upragniony cel Mistrzostwa Świata, awans do Mistrzostw Świata. Myślę, że fantastyczna sprawa, fantastyczna drużyna i dzisiaj nasze marzenia się spełniły i rzeczywiście ta radość jest duża, natomiast myślę, że w większości jeszcze nie dociera do tego, co się stało. Większą radość słychać było w naszej szatni. Posłuchajmy, jak w szatni cieszyli się z awansu nasi piłkarze. Polska! Biało-czerwoni! Polska! Biało-czerwoni! Polska! Biało-czerwoni! Polska! Biało-czerwoni! A oprócz pierwszego miejsca w grupie bezpośredniego awansu, nasze dzisiejsze zwycięstwo dało drużynie korzystną pozycję do losowania. Będziemy bowiem w pierwszym koszyku. Tymczasem w grupie F szanse na mundial zaprzepaściła Szkocja, która zremisowała ze Słowenią 2-2, co przy zwycięstwie Słowacji 3-0 w meczu z Maltą dało drugie miejsce w grupie właśnie Słowakom. Pierwsze zajęli Anglicy, którzy pokonali 1-0 Litwę. Tam już wszystko jasne. Tam, to znaczy w grupie C, awansowali Niemcy z pierwszego miejsca, którzy właśnie grają i prowadzą z Azerbejdżanem. Drugie miejsce dla Irlandii Północnej, która mierzy się z Norwegią. Tam na razie 0-0. W Lidze Mistrzów piłkarzy ręcznych dziś dwa remisy naszych drużyn. Orlen Wisła Płock na wyjeździe zremisowała 28-28 z Zagrzebiem. To pierwszy punkt ekipy z Płocka w rozgrywkach. Remis z mocnym posmakiem porażki dziś także w wykonaniu PG Vive Kielce przed własną publicznością. Zwycięstwo było o krok, ale w końcówce nasza drużyna roztrwoniła przewagę. Gola na remis 25-25 pozwoliła sobie strzelić w ostatnich sekundach. Wczoraj z rajdu Lipawy mieliśmy dobre wiadomości, dziś niestety tragiczne. Podczas 11 odcinka zmagań doszło do wypadku helikoptera. Zginęła jedna osoba, wszyscy poszkodowani byli Polakami. Nie mamy wielu oficjalnych wiadomości, ale Kajetan Kajetanowicz, który wczoraj zapewnił sobie trzeci z rzędu tytuł Mistrza Europy, wycofał się natychmiast po tym wydarzeniu z dalszej rywalizacji, pisząc w komunikacie, że zrobił to ze względu na swoich przyjaciół. W Katalonii kierowcy ścigali się natomiast w kolejnej rundzie rajdowych Mistrzostw Świata. Zwyciężył tam Chris Meek w Citroenie, drugi był jadący Fordem Sébastien Ogier, który umocnił się na pozycji lidera klasyfikacji generalnej. W Formule 1 na pozycji lidera umocnił się natomiast Lewis Hamilton z Mercedesa, który wygrał Grand Prix Japonii. Pozostałe miejsce na podium dla kierowców Red Bulla, a wyścigu nie ukończył Sebastian Vettel z powodu problemów technicznych. W Lidze Siatkarzy dziś w najciekawszym spotkaniu Jastrzębski Węgiel pokonał 3-1 PGS Krebeł Chatów. Żużlowcy Gretwer Toruń utrzymali się natomiast w Ekstralidze. W rewanżowym spotkaniu barażowym pokonali na wyjeździe Wybrzeże Gdańsk 50-40. I na koniec jeszcze raz przypominam wiadomość dnia. Nasi piłkarze jadą na mundial 4-0 zwycięstwo z Czarnogórą i awans bezpośredni z pierwszego miejsca do Mistrzostw Świata. Jeszcze o pogodzie parę słów. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem w zachodniopomorskim. To ostrzeżenie obowiązuje do jutrzejszego południa. W nocy przelotne opady deszczu, głównie na północy i na wschodzie. W strefie nadmorskiej możliwe burze. Od 3 do 7 stopni w większości regionów. Poniedziałek pochmurny, miejscami z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu na krańcach północnych Polski. Możliwe burze, dość silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Od znanych już faktów. Ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara! A co tu tak mokro? Nie no, mówiłam ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Włączamy niskie ceny. Cały Kaziu dalej rozrabia. Tak, to już czwarta edycja festiwalu Marii Czubaszek w Polanicy Zdroju. Wystąpią m.in. Stanisława Celińska, Kaja, Wojciech Waglewski, Paweł Domagała, Michał Kępa, Artur Andrus oraz goście specjalni Bogdan Łazuka, Wojciech Karolak. Od 12 do 15 października zapraszają Polanica Zdrój, Willa Polanica i Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. The Nobel Prize in Literature 2017 is awarded to the English writer Kazuo Ishiguro, who in novels of great emotional force has uncovered the abyss beneath our illusory sense of connection with the world. Nagrodę otrzymuje Kazuo Ishiguro, który w powieściach o potężnej sile emocjonalnej odsłonił otchłań pod naszym iluzorycznym poczuciem łączności ze światem. 5 października w czwartek o 13 sekretarz Szwedzkiej Akademii Sora Donius ogłosiła nazwisko laureata Nagrody Nobla 2017 w dziedzinie literatury. W wywiadzie udzielonym tuż po ujawnieniu werdyktu Szwedzkiej Akademii Sora Donius tak scharakteryzowała jego twórczość. I would say that if you mix Jane Austen and Franz Kafka, then you have Kazuo Ishiguro in a nutshell. But you have to add a little bit of Marcel Proust into the mix. And then you stir, but not too much. And then you have his writings. Kazuo Ishiguro w pigułce to miks Jane Austen i Franza Kafki. Trzeba jeszcze dodać szczyptę Marcela Prousta, wstrząsnąć, ale nie za bardzo i w rezultacie otrzymamy jego styl. At the same time, he's a writer of great integrity. He doesn't look to the side. He's developed an aesthetic universe all his own. Sora Donius powiedziała też, że Ishiguro jest pisarzem niezwykle spójnym, który nie rozgląda się na boki i który zbudował własne uniwersum estetyczne. Magazyn bardzo kulturalny. Z kolei sam Kazuo Ishiguro, zapytany o czekające go zainteresowanie mediów, odpowiedział: przyjmuję je bardzo pozytywnie. Chociaż kiedy obudziłem się dzisiaj rano, nie miałem pojęcia, że będzie to dzień inny niż wszystkie. To, że media traktują literackiego Nobla poważnie, jest bardzo dobre i jeśli przyjdzie taki dzień, gdy ktoś otrzyma Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury i nikt tym nie zainteresuje się, to będzie oznaczało, że w świecie wydarzyło się coś strasznego. I take it very positively. Yeah, I mean, while it's a little unsettling, because I had no idea when I woke up this morning that it was going to be anything other than a very ordinary day, I think it's a great thing that the press, the media, take the Nobel Prize for Literature seriously. I think, I'll be very alarmed if there was a day when somebody won the Nobel Prize for Literature and nobody was interested. You know, that would suggest that some awful things had happened to the world. Wywiady, których fragmenty zacytowaliśmy, zostały zamieszczone na nobelprize.org 5 października. Kazuo Ishiguro, brytyjski pisarz, urodzony w Nagasaki w 1954 roku, drugi zaledwie noblista o japońskich korzeniach na długiej, liczącej ponad 100 autorów liście nagrodzonych literackim Noblem. Przypominamy, bo mówiliśmy o tym w Trójce pod Księżycem tuż po, czyli przedwczoraj. Do Sztokholmu powrócimy prawdopodobnie w grudniu, a tymczasem powróciliśmy do Sopotu, gdzie także powrócili panowie profesor gdański ASP, malarz Henryk Cześnik. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Oraz dyrektor Państwowej Galerii Sztuki Zbigniew Buski. Dobry wieczór, panie dyrektorze. Kłaniam się Państwu pięknie. Dobry wieczór. W galerii wzmożony ruch, bo jutro nietypowo dwa wernisaże, panie dyrektorze. Dziś porozmawiamy o jednej z otwieranych jutro wystaw, bo też jest z nami pan Mateusz Smolana, syn mistrza rzeźby w drewnie, Adama Smolany. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Jest pan z wykształcenia historykiem, tak? Historykiem po Uniwersytecie Gdańskim. I pracuje pan w Gdańsku? Pracuję w Gdańsku, pracuję poniekąd w zawodzie. Jestem wicedyrektorem, zarządcą sali BHP Stoczni Gdańskiej, czyli miejsca niezwykle ważnego na mapie historii Gdańska, ale też i Polski, bo tam narodziła się Solidarność, ale też to jest muzeum, które pokazuje kawałek historii stoczni od tych najdawniejszych czasów, czyli od połowy XIX wieku, bo wtedy narodzi się przemysł, historia przemysłu gdańskiego, stoczniowego. Tak, to jest nasze ulubione miejsce w Gdańsku. Bywamy w stoczni i obserwujemy, jak znika z mapy tego miasta. No ale o tym innym razem. Udaje się ratować. Robią państwo, co mogą. A pan urodził się w roku 1974. 8 października. No to co, składamy życzenia. Ma pan urodzinki dzisiaj. Tak jest. I taki prezent. Że... I taki prezent, doskonale. Wieczór super. Spędzany w magazynie Bardzo Kulturalnym. I to tak. Okrągłe, bo 40. No gdzie? Trzecie, 40. Okrągłe 43, panie dyrektorze. Tak jest. No to w takim razie jubilat jest z nami, proszę państwa. Humory nam się natychmiast poprawiły. Obu artystów, czyli profesora Henryka Cześnika oraz no, nieżyjącego już od 87 roku Adama Smolanę, łączy na pewno jedno. Ich pracownie mieszczą, czy mieściły się w tym przypadku, należałoby powiedzieć, w miejscu przyjaznym artystom, czyli gdzie, panie profesorze? Na ulicy oczywiście Obrońców Westerplatte. I spotykali się panowie na mostku? Nie znaliśmy się prywatnie, niestety. To by było nadużycie, gdybym to powiedział. Byłem studentem profesora, chodziłem na wykłady. Mm-hmm. I naprawdę pan nie widział nigdy na ulicy Obrońców Westerplatte? Nie, chociaż swojego. Urodziłem się na tej ulicy. No właśnie. Często chodziłem na tej ulicy, ale z profesorem się wtedy nie znaliśmy. Mm-hmm. Bo państwo Smolanowie mieszkali w Górnym Sopocie, tak, panie Mateuszu? Tak, na Wybickiego 46, od dokładnie 46 roku przyjechali z Krakowa, de facto z Lwowa, przez Kraków i od 1 marca 46 roku ojciec został pracownikiem kontraktowym w stopniu asystenta u profesora Mariana Wnukaczek. Była ta kontynuacja pracy dydaktycznej i no, właściwie w związku z profesorem Marianem Wnukiem już jeszcze przed wojną we Lwowie. O pańskim ojcu będziemy rozmawiali za kilkanaście minut, a tymczasem pan profesor Henryk Cześnik powędrował ze swoimi pracami do Armenii. No i od opowieści o tej wyprawie zacznijmy proszę tę naszą rozmowę. Będzie to nietypowa rozmowa w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, bo nie o wystawie, która jest w PGS, tylko która została zorganizowana, współorganizowana przez tę galerię właśnie w Armenii. No to bardzo proszę, teraz pan dyrektor Zbigniew Buski. Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie otrzymała taką promesę ministra kultury i dziedzictwa narodowego w konkursie organizowanym przez ministerstwo na promocję sztuki kultury polskiej za granicą. No to było rozstrzygnięcie 2 lata temu, doszło do realizacji właśnie po 2 latach to przedsięwzięcie. Zawieźliśmy do Narodowej Galerii Armenii 40 dzieł pana profesora Henryka Cześnika i 4 października wystawę otworzyliśmy z udziałem, pięknym udziałem profesora Cześnika, z pięknym przemówieniem, krótkim, ale niezwykle treściwym na otwarciu. Bardzo ładnie zaaranżowana wystawa przez miejscową kuratorkę, kustoszkę Muzeum, właściwie Galerii Narodowej, bo tak się nazywa, ale my nazywamy właściwie Muzeum Narodowym Armenii. Piękne miejsce, 7 kondygnacji, 5 pięter, 2 pod ziemią, 5 jeszcze nad. Henryk Cześnik dostał najlepsze miejsca, 4 sale, które są przeznaczane na wystawy czasowe. W tychże salach wcześniej wystawę miał Teodor Axentowicz, którego pokazywaliśmy w 2014 roku w tymże samym muzeum. No cieszymy się, bo wystawa, jak mówię, bardzo dobrze zaaranżowana z wydanym katalogiem przez Państwową Galerię Sztuki w Sopocie. Ładnie rozreklamowana, bardzo dużo ludzi na otwarciu. Przy okazji równocześnie odbywa się wystawa taka monograficzna Ajwazowskiego. Liczymy więc, że przychodzący Ormianie przy okazji Ajwazowskiego będą oglądać też Henryka Cześnika. Zresztą bardzo dużo młodych ludzi na otwarciu i ci młodzi ludzie niezwykle czynnie brali udział w wernisażu, zaczepiając profesora, rozmawiając z nim, studenci Miejscowej Akademii Sztuk Pięknych. No dodajmy, że ta wizyta pana profesora wraz z jego obrazami w Erywaniu no, ma miejsce w ważnym roku, bo to jest 650-lecie obecności Ormian w Polsce i 25-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Armenią. Tak więc pańska wystawa, panie profesorze, jakby jest takim ważnym elementem. Taka dyplomatyczna. Nie. Takim elementem artystycznym w roku obchodów tychże dwóch jubileuszy. Tak, Zbyszek tutaj wspomniał, że przemówienie było krótkie, ale było wiele powodów, żeby było krótkie. Po prostu najpierw trzeba powitać, potem trzeba podziękować, a później się okazało, że pani tłumaczka no nie najlepiej daje sobie radę, bo to była chyba jej pierwsza praca kiedyś trzeba w takiej zacząć. Roli tłumacza. No i po prostu postanowiłem już jej dalej nie męczyć. To mogą to Państwo zobaczyć na naszej stronie magazynu, ponieważ Robert Florczak przesłał nam zdjęcia z otwarcia wystawy i tam właśnie jest ten moment, kiedy pan profesor przemawia i jest też moment, kiedy pan dyrektor przemawia. Także można sobie to zwizualizować. Serdecznie zapraszamy na naszą stronę. No a trzeba przypomnieć, że pańskie prace, panie profesorze, to są prace, można powiedzieć, wielkoformatowe na płótnach, które są prześcieradłami. Prześcieradłem nie było. No właśnie. Tym razem. Więc jak to w tym przypadku było? Prześcieradła tym razem były prezentowane na wystawie ABC Sztuki w Zakopanem. A formaty są też... Ustaliliśmy, że tam będą tylko duże obrazy olejne i rysunki. No właśnie, ja teraz podstępnie wprowadziłam profesora na ścieżkę rozmowy o jego twórczości, no bo trzeba ten kontekst też narysować. My kojarzymy głównie z tymi właśnie, przynajmniej wielkości prześcieradł. Ja nie wiem, czy to są prawdziwe prześcieradła szpitalne. Tak? No w większości, bo to nie tylko chodzi o szpitale, bo to są również powiedzmy pociągi i hotele i inne sprawy. No, właśnie, w każdym razie prześcieradeł nie kupuję. No właśnie, podstęp polegał na tym, żeby dowiedzieć się, skąd pan profesor pozyskuje owe prześcieradła. No, to w większości tajemnica zawodowa. No dobrze, ale skoro troszkę żartujemy i też w takie dygresje wpadamy, to ja dopytam jeszcze na wszelki wypadek, czy termin wernisażu nie był wybierany w porozumieniu z polską reprezentacją? Oczywiście, że tak. I byli panowie na meczu? Byli panowie na meczu? Tak, w ogóle zastanawialiśmy się, co zrobić pierwsze. Czy najpierw zrobić wernisaż, a potem pójść na mecz, czy najpierw obejrzeć mecz i pójść na wernisaż. No ustaliliśmy, że bezpieczniej będzie jednak najpierw zrobić wernisaż, a potem pójść na mecz. No ale okazało się, że nie tak całkiem bezpiecznie było. Bo co? Bo co się wydarzyło? No po prostu zostaliśmy uznani, ponieważ ktoś rozpoznał naszego pana prezydenta Jacka Karnowskiego, że jakoś tam nie pasował im politycznie, więc postanowili jego i nas, jego przyjaciół, po prostu usunąć z trybuny, co zrobili ochoczo i czynne nie. To już uciekamy z tego pola w takim razie. Lepiej uciekać, bo to nie temat w ogóle, jeśli chodzi o sztukę. Dobrze, teraz bardzo poważnie, jak pan profesor woli. Przeczytałam esej Pawła Hille, czyli pisarza stąd, na temat pańskiego malarstwa. I w eseju tym wspomina Paweł Hille o tym, jak wyglądała pańska swoista inicjacja w tym świecie artystycznym, czyli o pewnej wyprawie do Drezna, kiedy miał pan 10 lat. To jest prawda, czy on to zmyślił? Nie, to jest prawda. Tak, tak. I jak to było? Oczywiście się to odbyło. ponieważ mama miała przyjaciół w Dreźnie, zabrała mnie tam do tych przyjaciół. Ja się dowiedziałem, że tam nieopodal wisi obrazek Van Gogha. Na tym punkcie zawsze miałem szczególny jakiś sentyment do malarstwa tego artysty i namówiłem mamę, żebyśmy tam poszli obejrzeli ten obrazek. No więc to była taka bardzo zaśniedziała patera z gruszkami. Znaczy obraz był taki bardzo, bym powiedział, zaniedbany. On to pewnie wymagał już renowacji fachowców i po prostu no, z tej emocji, że mam bezpośredni kontakt pierwszy raz w życiu z prawdziwym Van Goghiem, no więc złapałem go i chciałem go sobie zabrać do domu. Po prostu nikogo nie było w sali, tylko nie wiedziałem, że on jest tam jeszcze podłączony do jakichś znowu drutów. Sensacyjny wątek. Druty się urwały, włączył się alarm i wylądowaliśmy po prostu w więzieniu. No powiedzmy na posterunku. No ale matka wytłumaczyła tam, że dziecko ma po prostu jest skłonności na tym punkcie, pewne, tak. Na tym konkretnym punkcie szczególnym. No. Ponieważ sam się uważa za artystę już dojrzałego i zawsze tak. W Hermosiadzie to się tam rozeszło po kościach, no ale przez parę godzin było jak było. Pan profesor Henryk Cześnik, urodzony w Sopocie w roku 51, to tak na wszelki wypadek, dodajemy. I wracam do artykułu Pawła Hille, który odnalazł pewną analogię pomiędzy pańską twórczością a twórczością bohatera Czułego Barbarzyńcy, Hrabala. Tu też mógł zmyślić Paweł Hille, bo on z kolei ma pewne skłonności do Hrabala. No właśnie. I myślę, że tak też się stało. A pański stosunek do Hrabala jaki jest? To znaczy, na pewno można gdzieś odszukać jakieś wątki, z tym, że w moim malarstwie tych wątków jest tak dużo, że właściwie, kogo byśmy nie wymienili, to wątek się będzie zgadzać. Tak, bo to jest tak, jak gdyby to mieszanie rzeczywistości z tym, co ja sobie wyobrażam, czy wręcz zacieranie śladów gdzieś tej rzeczywistości. To jest to, co są nici tak pomieszane, że możemy tam odszukać właściwie wszystko. I zresztą krytycy tak odszukują od Hrabala przez Wilona, nie wiadomo co tam wymieniają, no, wszystkich po kolei. To są ciekawe takie analogie literackie. Malarze oczywiście Bekona i Pongoską wrzucają i tam jeszcze wielu innych, do czego ja się w ogóle też nie przyznaję oczywiście. Wydaje mi się, że to gdzieś tam moja ścieżka jest zupełnie osobna. Ja, to nie są w każdym razie moje inspiracje, ani literackie, ani malarskie. Ale zwraca uwagę na pewien motyw, który pojawia się w pańskich obrazach. Nie wiem, które z nich są pokazywane w Erewaniu, no bo nie widziałam tej wystawy, ale wspomina o samochodach, że te samochody obsesyjnie powracają do pańskich płócien, czy na pańskie płótna. No i tutaj znów powołuje się na Hrabala, że to jego auteczko zostało tak, ale, w ten sposób no przetworzone. Tak, ale to nie są samochody, to są pojazdy użyteczności publicznej, bo to są autobusy i karetki głównie. To nie są takie zwyczajne osobowe samochody. Są to po prostu pojazdy, czterokołowe pojazdy, no, oczywiście, tak? I skąd ta obsesja? Nie mam pojęcia, może gdzieś z Linkego coś bym raczej tam szukał, gdzie oczywiście jak pierwszy raz jako młody człowiek oglądałem twórczość Linkego, może z tego czerwonego autobusu coś zostało, no nie wiem. Ja zresztą bardzo późno odkrywałem te wątki, skąd one się biorą, prawda, gdzie one mają ten swój pierwowzór. Tak samo gdzieś te jak gdyby zdeformowane ciała. To potem się okazywało, że miałem takiego przyjaciela, z którym polowałem od czasów młodości i on był po prostu chorował na chorobę Birgera i tak po kawałku go obcinali. I potem sobie dopiero uświadomiłem, że to prawdopodobnie z tamtych przeżyć, tam z lat powiedzmy młodzieńczych, się musiały takie rzeczy brać, bo przecież ja tego nie wymyślam wszystkiego, tak? Ja po prostu poddaję się swojej wyobraźni, jak gdyby, tak? To się gdzieś tam ślizga i wpada do tego, na to dno, gdzie to się po prostu już objawia, tak? Gdzie się staje rzeczywistością czy faktem. Tak? No bo tutaj... Dlatego ja też zawsze zaznaczam, że dla mnie osobiście też abstrakcja nie istnieje, dlatego że nie ma we wszechświecie takiej formy, która by nie istniała, prawda? Więc my się tylko tym słowem posługujemy, tak żeby się porozumiewać, a tak naprawdę to i nie ma. Tak troszkę żartowaliśmy, ale pańskie malarstwo nie należy do, by także z rozrywkowych, łatwych i przyjemnych. To są obrazy, ja je nazywam panicznymi. Gdzieś tak w tych rejonach bym je plasowała. Nie jestem krytykiem sztuki, więc mam prawo tak troszkę może nadużywać metafor. Ja myślę, że ja o poważnych sprawach mówię dosyć tak śmiesznie. Tak? Mhm. No dobrze, a co pan dyrektor Zbigniew Buski na ten temat? Bo tak skromnie siedzi... Za chwilę już zabraknie czasu dla pana dyrektora. No to będzie wszystko dobrze. Najważniejszy jest tutaj profesor i jego tak, twórczość. Tak, do 10:00, przypominam, więc musimy przyspieszyć. Ja bym może nie określił tej twórczości mianem panicznej, ale ma pani redaktor rację, że wiele osób, które ogląda czy to katalogi, czy dzieła profesora w oryginale, no tego typu, może nie tak konkretnie paniczne, ale jednak rzeczywiście te postaci, te członki, które pozostają po ludziach, to co w dziełach Cześnika jest widoczne, może powodować tego typu reakcje, ale znając Henryka 20 lat, bo to akurat otwierałem wystawę w 20-lecie też, pani wspomniała o tych jubileuszach, a ja też wspomniałem na wernisażu o pewnym jubileuszu, że 20 lat temu w 97 roku poznałem, przyjeżdżając do Sopotu, rozpoczynając pracę w Państwowej Galerii Sztuki, poznałem Henryka Cześnika i jego dzieła i żartobliwie powiedziałem, że były między nami chwile piękne wraz z dziełami. Były też chwile bardzo złe, ale te złe to polegały na tym, że przegrywałem z Cześnikiem w szachy. Właściwie to niewiele mi się udało wygrać, może ze dwie partie, ale też powiedziałem na wernisażu, że mimo wszystko ta twórczość jest bardzo pozytywna, ja ją odbieram niezwykle, może nie oczywiście radośnie, ale jednak bardzo pozytywnie. Cześnik niesie ze sobą pewnego rodzaju przesłanie, które w moim rozumieniu jest nadzieją, tak bym to określił. To ja jeszcze może dopytam o te podpisy, na które zwracał uwagę Paweł Chwilę znów. To mój ulubiony pisarz, więc bardzo przepraszam, że tak często do niego się odwołuję, że one są takie nabazgrolone, jakby lewą ręką, albo jakby małe dziecko podpisywało. No i tu po raz ostatni już na Pawła się powołam, że to jest taka a la lekcja artysty dzieckiem podszytego, czyli tu z kolei nawiązanie do Gombrowicza. No to już więcej nie będę analogii literackich przytaczać. No właśnie, no to też nie ma nic wspólnego, bo podpisy są po prostu integralną częścią rysunku. One są podporządkowane rysunkowi, one są w kompozycji rysunku, one są w klimacie tego rysunku. Właściwie tytuły konkretne to są jak gdyby dla mnie. Jeżeli gdzieś stoją urwane nogi, to ja to nazywam częściami zamiennymi, rechocząc się z tego. Tak? Nie widzę w tym żadnego przerażenia, ale to dla mnie. Natomiast to bazgrolenie, no to jest to, co się tam po prostu wydarza w dalszych częściach tego rysunku. No właśnie, powiedział pan profesor rysunek. A z kolei Bogusław Deptuła, ja się bardzo przygotowałam, jak pan profesor widzi, tylko tyle, że nie zobaczyłam wystawy w Rybaniu. Mówi o tym, że to pańskie malarstwo wywodzi się jakby ze sztuki rysunku, czyli tutaj powiedzmy, że dwóch światów. Nie zgadzam się z tym absolutnie. Z tym artykułem? Nie zgadzam się, dlatego znaczy, że... z tym, co napisał Deptuła. Nie zgadzam się z tym, co napisał Deptuła, ponieważ to nie wychodzi z rysunku, bo jeżeli... To może ja zacytuję, żeby nie okazało się, nie, ja się, wiem, ja znam na pamięć, ten tekst. Jak teraz przeczytam, to mogę cytować. Mhm. Pamięć mam dobrą. Chodzi malarstwo tylko o to, z ducha rysunku. Tak, tak przeczytał. Tak, ale dlatego mówię, że nie zgadzam się, dlatego że jeżeli zaczynam obraz i jestem przerażony tą bielą, którą sobie przygotowałem, no to wypycham jako armaty różne kawy i herbaty, żeby to pospadało sobie tam, żeby to się zalało. Więc zaczyna się od plamy malarskiej, prawda? Aha. A potem dopiero wchodzi rysunek. No dobrze, ale może nie należy dosłownie traktować tego, co napisał Deptuła. Może to jest metafora. No to nie jest metafora, bo albo mówimy o plamie, albo mówimy o kresce. Dyrektorze, szybciutko proszę nam pomóc. Może jakaś mediacja? No, wypada tutaj zgodzić się z Henkiem Cześnikiem, bo to on podejmuje się tworzenia. Ale też z kolei właśnie w formie mediacji no zostawmy krytykowi sztuki, zresztą oczywiście, nie kiepskiemu, a wybitnemu polskiemu, no to, że ta jego interpretacja jest taka, a nie inna. Czyli tu bym jakby pozostał, znaczy proponowałbym pozostać na swoich stanowiskach, bo artykuł Bogusława Deptuły, czy tekst krytyczny do wystawy w Erywaniu jest, przyznasz Heniek, niezwykle interesujący. Oczywiście, że tak. Henryk się nie musi zgadzać z każdym zdaniem oczywiście, ale jednak widać, że Deptuła malarstwo, twórczość Cześnika dosyć dogłębnie poznał i przyjrzał się. I przeżył. I przeżył, zawsze tak. Jest równoznaczne bo z poznaniem. Wiele celnych, fajnych konkluzji w tym tekście krytycznym jest. Zresztą tu muszę zaznaczyć, że pogratulowałem krytykowi świetnego artykułu, także świetnej recenzji. To jeszcze jedno pytanie dotyczące pańskiej wystawy, panie profesorze. Jak duża to jest wystawa, bo wyobrażam sobie, że w takiej monumentalnej, w takim monumentalnym gmachu tej Narodowej Galerii w Erywaniu duże formaty bardzo piękne, bardzo szczególnie wybrzmiewają, jeżeli można użyć tutaj metafory takiej radiowej. To takie formaty największe to jednak 2 metry na 130, więc 20 na 130 to czyli aż tak duże. Nie, aż tak. No bo tak jak Henryk mówił, prześcieradła są na innej wystawie. Nie, ale no, może być obraz nie będący prześcieradłem, nie, no, też duży. Ale to jest tylko 20 na 130, to nie jest aż tak. Byliśmy też ograniczeni w pewnym sensie, bo samoloty cargo, nawet amsterdamskich linii, nie mają tak dużych bagażowni w sobie, że mogą, te skrzynie mogły być Bóg wie jak wielkie. W związku z tym byliśmy ograniczeni bardzo wyraźnie jednak wymiarami dzieł Cześnika. W tej sytuacji postaraliśmy się rzeczywiście zawieść to, co jest, co pokazuje twórczość profesora, co jest niezwykle istotne dla niego i to, że przez to właśnie 40 dzieł. 40 dzieł, tak. 40 dzieł mogliśmy rzeczywiście profesora bardzo, w bardzo ciekawy, interesujący sposób przybliżyć. Głównie nie ukrywam, bo to jest ważne, młodzieży i studentom tamtejszej ASP, bo jednak kształcenie w Armenii, no w jakiś sposób jest inne absolutnie niż w Polsce. No, chyba Henryk się z tym zgodzisz. Tak, dlatego było takie zainteresowanie tą wystawą. Tak. To teraz poproszę, by pan profesor zechciał pozostać z nami, by dodać nam sił i otuchy, bo też szybkie przejście, czy właśnie przeskok myślami od malowideł do form przestrzennych w drewnie nie będzie należało do najłatwiejszych. Magazyn bardzo kulturalny. Już 8 minut po 9:30 w uśpionej o tej porze Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. No niestety bez widoku na morze, bo skąpane, jeżeli można tak powiedzieć, skąpane jest morze w ciemnościach. Podejmuje nas dyrektor Zbigniew Buski, a naszymi gośćmi są pan profesor Henryk Cześnik oraz, przypominam, obchodzący dzisiaj urodziny pan Mateusz Smolana, syn artysty rzeźbiarza Adama Smolany. No właśnie, to pańskie dzieciństwo, panie Mateuszu. Można sobie wyobrazić tak romantycznie, że wzrastał pan wśród drzew. Wydawałoby się martwych, bo właściwie drewna, a jednak pana ojciec, znów opieram się na pewnych sformułowaniach z tekstów krytycznych, no traktował to drewno, te drzewa, czy to drewno, czy te drzewa, jak istoty żywe, więc wśród takich żywych drzew i drewien pan wzrastał. To prawda. To proszę to rozwinąć. To była taka inteligentna próba włączenia pana do rozmowy. Znaczy ja, prawdę mówiąc, nauczyłem się rozmawiać z ojcem, odbierać go po wielu latach, kiedy już go nie było i właściwie ten dialog jest na takim poziomie bardzo głęboko intymnym i sensualnym poprzez dzieła sztuki. Oczywiście jako małe dziecko bywałem w pracowni praktycznie codziennie, więc te kształty i zapach były mi bardzo bliskie i to nie tylko rzeźbą, także i obrazów pochadzałem jako dziecko do poróżnych pracowniach, także do profesorów wnukowej na drugie piętro. I u profesora Cześnika też? Profesora Cześnika jeszcze wtedy nie było. Przepraszam. Nie było na obrońcy Westerplatte. Być może gościu, nie pamiętam, Heniu, ale była pani profesor Wnukowa, też założycielka Wydziału Ceramiki, przepraszam, tkaniny i malarstwa. Więc dziś ten artystyczny świat bardzo mocno we mnie zaistniał, a drewno, drzewa czy drewno, sztuka ojca jest dla mnie bardzo ważna. Ukształtowała po prostu też jakiś mój głos i pogląd na sztukę, wrażliwość. Nie jestem artystą, nie jestem historykiem sztuki, nie jestem krytykiem sztuki, ale jestem odbiorcą sztuki współczesnej, na pewno ojca, i na pewno wiele z domu wyniosłem i bardzo to na pewno na mnie wpłynęło i kształtowało jako człowieka. Wystawa dopiero jutro będzie otwarta, ale ona już jest, można ją oglądać. Przynajmniej ja mogłam była oglądać, a może publiczność jeszcze nie. Nie, publiczność również już ponad 300 osób. Te wystawy, które jutro otwieramy, w tym wystawę monograficzną, bo tak sobie założyliśmy w pewnym sensie, nie wiem czy pan Mateusz tutaj się zgodzi, że nam się udało to do końca, ale jednak od piątku funkcjonuje i ponad 300 osób już kupiło bilety do Państwowej Galerii Sztuki i wystawę obejrzało. No to wielki sukces. No raczej tak. No, wystawa jest przekrojowa i tak bardzo chcieliśmy właśnie, żeby ona miała taki charakter. Pierwsza rzeźba to jest odlew gipsowy jeszcze z okresu studiów w Instytucie Sztuk Plastycznych w Lwowie. To jest rok 39. Nawet mam zdjęcie tutaj właśnie modelki takiej pracy, która się znajduje. To proszę państwa, tak? O, tak? Ja już widzę, proszę państwa. No niestety państwo nie. Bardzo się udało. Bardzo dziękuję. Było moim marzeniem, prawdę mówiąc, żeby pokazać twórczość ojca przy takim szerokim kontekście. Zresztą jest i zdjęcie ojca, bardzo przystojny mężczyzna. No więc właśnie, tak, to jest młody student pierwszego bądź drugiego roku Instytutu Sztuk Plastycznych. No i właśnie, wracając do ekspozycji, cieszę się bardzo, że ona pokazuje nie tylko bieżący dorobek twórczy ojca, bo zwykle jego wystawy miały taki charakter. To jest wystawa w jakimś sensie podsumowująca i no, spełnia jakby nasze marzenia, bo i są rysunki, i jest dużo rzeźb w gipsie, nawet metalu jedna się uchowała. W drewnie, przekrojowo, z różnych kolekcji prywatnych, państwowych, też naszego rodzinnego zbioru. No i zbiór plakatów, które zupełnie nieoczekiwanie gdzieś tam się ujawnił z wystaw indywidualnych, także zbiorowych, w których ojciec brał udział bezpośrednio, bo pośrednio jako juror lub współorganizator. Bo poza tym, co państwo będą mogli zobaczyć nade wszystko, czyli poza owymi rzeźbami, są również rysunki. Tak. Są rysunki, tak. No i jest film, bardzo ciekawy film dokumentalny. Nawet dwa filmy. Tak. I może teraz wyjaśnijmy, bo tak przeskoczyliśmy nad tym takim wątkiem, że najpierw wystawę można było oglądać, a później dopiero jest wernisaż. No. A to pierwszy raz bodaj tutaj, no przynajmniej w mojej karierze w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, bo no właściwie to zależało też od otwarcia wystawy w Narodowej Galerii Armenii. Po prostu nie zdążyłbym wrócić na 6 października do Sopotu, dlatego umówiliśmy się Powód czysto techniczny, tak, organizacyjny. Z Mateuszem Smolaną i z Gosią Golińską, która wystawę aranżowała, że otworzymy ją nietypowo w poniedziałek, ale zależało mi bardzo, żeby już weekendu nie tracić. W związku z tym od 11 w piątek już funkcjonowała. Na tym polega ta nietypowa sytuacja, ale jak mówimy, jest to czysto organizacyjny problem, więc wiemy już, jak ta wystawa wygląda i rzeczywiście jest, no robi wrażenie, tak mówiąc, najprostszym językiem opisując. To jest, nawet jeżeli nie czujemy rzeźby, nie zajmujemy się nią, to warto wejść na tę wystawę i zobaczyć. To jest coś niesamowitego, tylko bardzo trudno ją opisywać, więc rola radiowca w tym przypadku jest nie do pozazdroszczenia, ponieważ w większości przypadków nie są one podpisane. Więc nie możemy na przykład teraz Państwu powiedzieć, zapraszamy do tego oto kącika, gdzie są postacie mityczne, na przykład Ikar, tam nie wiem, Hekata, akurat te dwie postacie są podpisane, Nike, ale Nike już nie jest podpisana, więc trzeba bardzo, że tak powiem, ufać własnej wyobraźni. Jako kuratorka Gosia Golińska obiecała solennie, że przed wernisażem pojawią się wszystkie opisy, więc będzie pełna przejrzystość jutro przed godziną 19. Tak, więc ja dzisiaj niewiele mogę powiedzieć, bo nie mogę ponazywać tych prac, ale może dałoby się jakoś tak plastycznie, żeby Państwa jednak wprowadzić ten świat. Mamy niewiele czasu, ale próbujmy. Dyrektor Zbigniew Buski i pan Mateusz Smolana. Ja wczoraj wróciłem z Armenii i przyszedłem do galerii i kiedy wchodziłem na parter, żeby zobaczyć wystawę Adama Smolany, to ogarnęło mnie, mimo zmęczenia oczywiście, ale ogarnęło mnie takie poczucie wielkiej dumy i radości, że taką wystawę mogę pokazywać, bo to jest coś niebywałego, wydobytego ze zwykłego rzeczywiście drzewa, ale tam czasami nie ma wiele ingerencji. To chciałem porównać to, co robił ojciec Mateusza do Stanisława Hornopopłaskiego, tylko że Stanisław Hornopopłaski w kamieniu, a Adam Smolana w drewnie. Nade wszystko, chociaż są i inne tworzywa. Oczywiście, oczywiście. I też muszę oddać tutaj to, co zrobiła Gosia Golińska. Czyli kuratorka. Przy pomocy oczywiście Mateusza, bo te części są niezwykle pięknie wyeksponowane, zaaranżowane, wykorzystany materiał, który przedziela niektóre rzeźby od kolejnych. Czy grupy rzeźb. Grupy rzeźb, tak. Bardzo wzruszająca, wspaniała, nie tylko oczywiście artystycznie, ale też wzruszająca dla mnie tak wizualnie wystawa i robiąca bardzo duże wrażenie. Te udrapowane kotary, panie dyrektorze, one się biorą z historii pracowni, bo ojciec właśnie miał dużą pracownię na Westerplatte 28 w Sopocie, która była przedzierana celowo, gdzie za każdą kotarą jakieś dzieło się tworzyło. I one miały czysto takie techniczne znaczenie, ale na wielu zdjęciach archiwalnych, z których Gosia korzystała, gdzieś te udrapowane właśnie kotary pojawiają się. Także ja, prawdę mówiąc, pierwsze wrażenie, jakie miałem, głęboko wzruszające, miałem przeniesioną dosłownie pracownię, tę, którą pamiętam jako dziecko, ale też z dokumentacji fotograficznych, archiwalnych, że wchodzę do żywej pracowni. I mało tego, jeszcze jest stół, który robił ojciec, przy którym ten stół, który jest na wystawie, się. Dokładnie tak, i ława. Więc miałem poczucie, że jestem w domu i to mnie naprawdę głęboko poruszyło, więc naprawdę te wrażenia są bardzo takie emocjonujące i no właśnie taka wystawa musi być, tak? Ja bardzo ją intymnie odbieram, ale ona jest aż uniwersalna w tym przesłaniu, że jest świetna. To tym bardziej podkreśla to, co powiedziałem od ciebie. Niesamowite, to drzewo robi rzeczywiście wrażenie, ja nie wiem, na mnie większe niż kamień. Oczywiście bardzo cenię rzeźby Stanisława Hornopopławskiego. Bardzo lubiłam też, ponieważ bywałam w domu jego córki, Jolanty Rączewskiej, lubiłam głaskać te kamienie, głaskać te głowy wyrzeźbione w kamieniu. Jola zawsze mówiła, Jola żyje, że właśnie kamień potrzebuje tego ciepła, że potrzebuje dotyku dłoni. I ja, będąc na wystawie pańskiego ojca, miałam taką potrzebę, żeby nie zrobiłam tego, bo nie konsultowałam tego z panem wcześniej. Nie zachęcam. Ale miałam ochotę, żeby gdzieś jakoś wgryźć się w to, w ten, w to drewno, w tę materię. Tak, że to, jak, nie wiem, właśnie to skojarzenie z jedzeniem, znaczy tutaj z zębami, z gryzieniem, z dotykaniem takim bardzo, bardzo sensualnym. No, nie wiem, no właśnie tak. Jest coś takiego w tym drewnie, które nie jest takie wygładzone, które jest pełne takich drzask, pęknięć, przedziwnych. Ono też jest bardzo różne, bo momentami jest i wygładzone delikatnie, momentami jest bardzo chropowate, ale to dodaje jakby dramaturgii i podkreśla jakby przesłanie autora i jego zamysł. Gdy mamy Ikaru upadającego, jest jakiś dramat, jak mamy ostatnie jego pracę w Czarnym Dębie, które... Niesamowite, to robi wrażenie. No tak? Właśnie, więc ten Czarny Dąb spękana struktura miąższu drewna tutaj podkreśla właśnie tą taką dynamikę, ale są miejsca, gdzie jednak się pojawia jakieś wygładzenie w jakimś załomie, jakimś sęku, który gdzieś ma też skierować nasze oczy i spowodować, że się zastanawiać, dlaczego ta materia jest akurat tak poprowadzona. Sosna, Czarny Dąb, jeszcze jakie drzewa? Klon, lipa, jesion, właściwie wszystkie te, które były dostępne, też bywały oryginalne, jak cedr i heban, ale to były takie małe przypadki. Patrzę na profesora. Co pan, panie profesorze, na temat takiej właśnie rzeźby sensualnej, takiej... No właśnie z jednym Czarnym Dębem mam do... Właściwie kontakt stały na co dzień. Bo stoi u mnie w mieszkaniu. Hekatę. Właśnie Hekatę pochodzi, tak? Z pańskich zbiorów? Tak. Hekatę i dwa piękne rysunki. Rysunek erotyczny, lawowany. Większość jest erotycznych, tak. Panie profesorze, na tej wystawie. Ten drugi nie jest erotyczny. Aha. To jest taka postać w ruchu, jakby w tańcu. Też bardzo pięknie, trafnie rysowana. No, intuicja niezwykła. Takie właściwie uderzenia pędzlem krótkie, ale bardzo trafione. Te wszystkie lawowane rysunki właściwie są tak robione. Myśmy tutaj z Mateuszem dyskutowali, że podkreślam, że ten ułamek sekundy decyduje o tym. Ten ułamek sekundy wyobraźni przed dotknięciem kartki, prawda? On decyduje o tej trafności. Ta wyobraźnia musi się jak gdyby realizować na sekundę wcześniej, zanim się dotknie. To jest takie malarstwo właściwie a la prima, prawda? Bo tego się już nie da ani poprawić, ani powtórzyć. To jest raz i albo jest pomyłka, albo nie. Ja podejrzewam, że profesor się nigdy nie mylił. Tak to przynajmniej się odczuwa, jak się ogląda te prace. Że tam nie było miejsca na pomyłkę. No miał rzeczywiście niezwykłą rękę, nie tylko do rzeźby, ale też do rysunku. Rzeczywiście na wystawie będą nie tylko erotyki, nie tylko akty kobiece, ale także tematyka gór i Syria, bo w Syrii był razem z Jerzym Srokowskim w 65 roku. Pomagali założyć Wydział Malarstwa i Rzeźby na Uniwersytecie Damaskańskim w Syrii. Nie wiem, co dzisiaj po zawierusza wojennej zostało rzeczywiście z tej szkoły i z jego życia, ale panowie się tam zaprzyjaźnili i rzeczywiście kawałek swojego życia zostawili obaj. A ojciec wtedy namalował, narysował cały cykl rysunków poświęconych właśnie Syrii. Pierwszy raz chyba w 68 roku na pierwszym albo drugim festiwalu rysunku i grafiki we Wrocławiu był ten cykl pokazany. To taka ciekawostka archiwalna przy okazji pisania biogramu na potrzeby katalogu. Bardzo dziękuję. To niezwykle ciekawe, bo rzeczywiście katalog? Szczególnie z Aleppo i z Palmiry, które praktycznie już nie istnieją. Tam została dokumentacja ojca przecież niezrobiona i to... Fotograficzna. I to jest niezwykle cenne i możliwe do wykorzystania. Dokładnie. One mają też wartość nie tylko poznawczą, ale też historyczną z punktu widzenia tego, co się wydarzyło tam na Bliskim Wschodzie. Jeszcze trzeba dodać, już kończąc nasze spotkanie, że mieliśmy kontakt z rzeźbą w drewnie przywiezioną z Zakopanego, a to jest dosyć istotne, bo ojciec kochał góry, mieszkał w Sopocie od 1946, ale jeździł w Tatry i tam, nie wiem, miał kontakt ze szkołą Kenara i tak dalej. Tak, no, miał też kontakt z Rząsą, chyba szczególnie bliski, bo kiedy widzę Adama Smolany i niedawno, bo przecież 3 lata temu ledwie była wystawa na między innymi Rząsy, no to jest naprawdę niezwykłe połączenie. Ja myślę, że to też się dołożyło bliskość pracy z Marianem Wnukiem, bo Marian Wnuk jednak był uczniem Kenara, chyba zdaje się w 1927 roku ukończył Szkołę Przemysłu Drzewnego i potem był Tadeusza Brejera w Warszawie. W końcu trafił do Lwowa i tam zaczął uczyć studentów. I ten, myślę, że ta miłość do tradycji narodowej podhalańskiej rzeźby no, została zaszczepiona jednak przez Mariana Wnuka, bo Marian Wnuk był taką postacią, która naznaczyła twórczość Adama Smolana chyba na całe życie. Czyli Kenar, Wnuk, Smolana. Tak jest. Adam Smolana, urodzony w 21 roku we Lwowie, na 30 dokładnie lat przed przyjściem na świat w Sopocie Henryka Cześnika i na dokładnie 3 miesiące przed narodzinami Stanisława Lema we Lwowie. Wystawa rzeźb Adama Smolany zostanie jutro otwarta, a mogą ją Państwo już oglądać od 2 dni w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. No i przyjdzie nam tę galerię za moment opuścić. Jednym zdaniem, panie profesorze, bo przepraszam, panie dyrektorze, o tej drugiej wystawie proszę jedno zdanie powiedzieć, a rozwiniemy to jedno zdanie w stosownym momencie. Po otwarciu wystawy Adama Smolany zapraszam też pół godziny później na otwarcie wystawy Mistrzowie Szkoły Paryskiej z kolekcji Żelicynów i Żarskich, zacnej rodziny z Rosji, która teraz mieszka głównie w Londynie i w Sankt Petersburgu, ale z korzeniami polskimi i to właściwie ze słońcami popowstańczymi. Także, ale zbiór 125 dzieł niezwykle interesujący. Jest to pewnego rodzaju kontynuacja Szkoły Paryskiej Reflerów z Konstancina, tylko że dotyczy nie Polaków, którzy wyjechali do Paryża w latach 20., a głównie Ukraińców i Rosjan. Ale będzie jutro miło w galerii, naprawdę. Dwa wernisaże i to takich wystaw, a jest jeszcze jedna na samej górze. I to młodzież stworzyła tę wystawę, czyli państwo Joanna Rusinek i Filip Kalkowski. Rozmawiałam już z nimi, widziałam wystawę i jeżeli uda mi się zmieścić w przyszłym tygodniu, to za tydzień w magazynie tę rozmowę przedstawię, a jest ona dosyć, myślę, elektryzująca. Wziął udział również w wywiadzie pan Bruno Kalkowski, czyli syn. Dyrektor Zbigniew Buski, znaczy państwo Kalkowski, Joanny Rusinek i Filipa Kalkowskiego. Dyrektor Zbigniew Buski, współgospodarz tego wydania magazynu, bardzo dziękujemy. Ja bardzo dziękuję. Panie dyrektorze, dziękujemy oczywiście za gościnę. Barbara Marcinik, Wojciech Dorosz, Agnieszka Łukasiewicz i Andrzej Dubas z Radia Gdańsk, a ugościł pan nade wszystko pana profesora Henryka Cześnika. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Dobranoc państwu. Dobranoc. Proszę jeszcze nie iść spać. Oraz pana Mateusza Smolanę. Dziękuję panu. Jeszcze dziękuję raz również, życzę miłego wieczoru urodzinowego. Bardzo dziękuję. A ja chciałem Trójce podziękować za wspaniałą muzykę. Od dzieciństwa słucham. No cudownie. Bardzo się cieszymy. Nasz słuchacz. A w tyle muzyka, a propos Michaela Nymana, który wraz ze swym bandem przybędzie do Łodzi na Sound Edit 29 października. No to do usłyszenia, mam nadzieję, niebawem. Aha, chyba pada jakoś tak mokro w tym Sopocie, ale miło, mimo wszystko miło.